yoluna serdim. Açık kalbimin gülünü verdim. Gel yapma gel, sen de sevdim. Gün senin günün, kapına geldim. Bir demet gülüm yoluna serdim. Açık kalbimin gülünü verdim. Gel yapma gel, sen de sevdim. Attın sen beni yakıp nereye kaçtın, bir peşindeyim sana ne yaptım. Gel yapma gel, sen de yandın. Bir sefer bakıp ateşe attın sen beni yakıp nereye kaçtın, bir peşindeyim sana ne yaptım. Gel yapma gel, sen de yandın. Ah sevda, ah sevda, böyle ama sevda. Ah sevda, başı duman sevda. Ah o gülüşün,